राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 10 नवंबर 2000 साईं लगभग 3:30 बजे कोलायत राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातजम प्रपन्न पारिजाताय सूत्र वेत्रैकपादये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु वंशे विभूषित करान नवनीत दावा पीताम्बरा धरुण बिंब भराधरो सात शूर्ण पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुरवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नमः वात्म्यो नमः सर्वे व्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई ये मानव शरीर मिला है ना केवल भजना करने के लिए भोग भोगना पदार्थ इकट्ठा करना इसीलिए नहीं मिला है इकट्ठा लकड़िया फूस कचरा चिड़िया भी इकट्ठा कर देती है इकट्ठा करने के लिए ये भजन करने के लिए है भगवान को याद करने के लिए है बिना भगवान के याद किए मनुष्य शरीर सफल नहीं होगा इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में नहीं जाओ भगवान का जप करने के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो जीव निकमी पड़ी है नौकर लगता है कोई नौकरी लगती है खर्चा लगता है काम नहीं करे तो वो समझदार नहीं है मूर्ख है ऐसे ही शरीर को अन्न मिलता है जल मिलता है नौकर है सब इंद्रियां है मन है बुद्धि है बढ़िया बढ़िया चीज खाते है अंतःकरण बढ़िया चीज देता बढ़िया भोजन में जो बढ़िया सार चीज हो वो अंतःकरण देता है इंद्रियां देती है शरीर देता है अरे भगवान का भजन कर देंगे खर्चा निर्धन होता है ये खर्चा तो करना ही पड़ता है इनसे काम क्यों नहीं लेते बारू जीवरी ने भूली भजन राम कौन काम संग्राम के ये मुझे आड़ो साम ये मोड़े में आड़ो साम क्या काम करना बारू जीवरी ने भूली भजन राम भगवान का भजन नहीं करता जीव के आग ऐसी तो हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये जो स्वरूप आदमी इसी कितना स्वरूप कितना बढ़िया काम अरे बिल्कुल वो तुम्हें कोई आपकी बड़ी बड़ी लगे नहीं इनमें कोई दाम लगे नहीं परिश्रम है नहीं सीधी सारी बात है सुमरिया था 16 वर्षों का दशा व काम लोक लाह पर लोक निभाओ सुमरिया था 16 वर्षों का दशा काम सबको सुख देने वाला सुमरण में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री सीधी बात एकदम सीधी कोई जोर लगता नहीं ये महिमा बहुत है सब जुओ से कर्जू में मेहमान नाम जब की ज्यादा है राम प्रभाव पर कलि विशेष कलियुग में विशेष महिमा है अभी इस समय में। जैसे आषाढ़ में जेठ में आषाढ़ में वर्षा होती है तो खेती होती है, फागुन में वर्षा हो जाए खेती नहीं होती, खेती वर्षा हो जाए खेती नहीं होती। ऐसे ही अभी मनुष्य शरीर में राम धाम लो तो आपको लाभ हो जाएगा व्यवहार, मौका अभी है बड़ा सुंदर है, मनुष्य शरीर मिला है कलयुग का मौका है। कलयुग केवल नाम आधार समय समय बहुत रूपारा, कलयुग में केवल नाम का आधार है, भगवान के भरोसे बड़ा काम चलेगा। इस वास्ते हरेक भाई बहन को राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये असली लाभ है। असली लाभ उठाना हो मानव शरीर का तो भगवान के वजह से, और ये समय बीत जाएगा। जैसे आज दिन की आज दिन तक की उम्र भी थी, भजन किया वो तो लाभ हुआ और उम्र की थी व्यर्थ चली गई, ऐसे अब भी अगर भजन करो तो लाभ होगा नहीं तो भजन व्यर्थ जाएगा। पता नहीं है कब काल आ जाए, मौत का पता नहीं है, पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का सब जगह मौत खोल दिया तो मौत जैसी खुली चीज कोई नहीं। इस मौत के रहते हुए भगवान के भजन में सच्चे हृदय से जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ, बड़े भाई लाभ होगा, बड़े भाई लाभ रही बात है भगवान का भजन करने से। ये एकदम सच्ची बात है, मानव शरीर मिला और भजन नहीं किया तो मनुष्य शरीर का लाभ नहीं लिया। खाते मोदते कुत्ता है गधा है सूअर है ऊंट है छूकर कूकर ऊंट कर बड़ बड़ में चार तुलसी हरि की भक्ति में ना ऐसे ही नरनार, ऐसे ही नरनार मनुष्य नहीं पुरुष भगवान भजन नहीं करे ऊंट खूट गधा कुत्ते की तरह समय में तैयार है, बड़ी भारी हानि है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो हरदम, चलते बैठते उठते सोते हर समय, ये मौका लगा समय बड़ा सुंदर समय प्राप्त हुआ है भगवान के भजन के लिए। इस वास्ते सच्चे हृदय से भजन में रह जाओ। भाइयों बहनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं, अभी आप विचार नहीं करते हो तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं। सो परत दुख पावा है शेर धोने धोने पछता है, फिर रोगे पछताप करोगे, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, इनको मिथ्या दोष लगाओगे, अब भजन कर लो तो निहाल हो जाओगे। मौका है मौका, समय सूख पर क्या करता नहीं बस बस बस जाओ, खेती जब सूख जाए बस बस क्या हो तो चिमटा ही गिर जाएगा पाना ही गिर जाएगा तो फायदा नहीं। इस वास्ते हरदम समय में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अभी शुरू करो, अभी अभी अभी मृत्यु तक भगवान के नाम का जप करते रहो, जब जब प्राण में है उसमें जब तक घट में प्राण कभी न भूल मिटाई है, कभी भूल करिए बिठा मत। इस वास्ते भगवान नाम में धस जाओ, सब बहना सब भाई हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट रहे लूट सके तो लूट, पैसे ही फंसता है उसे प्राण जाएंगे छूट, प्राण चला जाएगा फिर उसने प्राणों के रहते रहते आंखें टमटमाती है धोखनी चलती है तो राम राम या वो तो स्वस्थ मेरे करे वर्ग हम या वचन शरीर ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, भगवान का भजन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करो, रोग कोई नहीं है, यावत चिंतन शक्ति नहीं तपरिहता, यावत कृष्ण आयुष है, उम्र खत्म नहीं है, जिस पहले पहले भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, तो सब काम ठीक होगा, फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, प्राण निकल जाएगा फिर कोई फायदा नहीं, प्राणों के रहते रहते भजन कर भजन का ठीक हो, रात और दिन लग जाओ उसमें, तुलसी सोई नर चलो है जो राम भजन लो ली, भगवान के भजन में लगा हुआ है, ये बात ठीक है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे से खोला से बात सीख जाओ, सीख लो यहाँ से, फिर सच्चे हृदय से लग जाओ, बाहर पता नहीं रहता है, बाल्य अवस्था में जब पढ़ते थे तो पढ़ने में कैद का अनुभव करते थे, मेरे को याद है पढ़ाई के दिनों में एक दिन बैठा बैठा गोविंद जी भोग रहा था एक मंदिर के ऊपर जमाने हो किसी में, तो स्त्री आई फटमुल दी, ये बड़ी सुखी खुशियां से बैठ जा, हम खुशियां जो कह नहीं सकते, ये सुखी ऐसी मन मारे, परंतु वे सीख है अक्सर याद है, खेल कूद में क्या होता, अब क्या याद है क्या करें, कुछ काम नहीं आता, पर खेल कूद लगे प्यारा, पढ़ाई में प्यारी नहीं मिलती, पढ़ाई कैद का अनुभव होता है, इसी तरह से आज आपको भजन की बात है जो भूल सकती है, समझते नहीं है, अरे यही काम है असली, असली आपका काम है सच्चे हृदय से लग जाओ, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा, कोई भी क्यों कहेगा, उसे क्या मतलब, ये तो भगवान की कृपा से मौका मिला है, अगर भजन में लग जाओ, छोड़े जाना सत्य सिंह सी ठीक कर गए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब काम ठीक हो जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, समय चूक जाए, समय चूक भरेगा बुझना नहीं, समय जा रहा है तेजी से, उम्र खत्म हो रही है, उम्र खत्म हो रही है, जाने के मरने के दिन नजर आ रहे हैं, इस वास्ते भजन में लग जाओ, दूसरों की सेवा करो, उपकार करो, बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो, अपाहिज है, आरक्षित है, दरिद्री है, उनको अन्नदान दो, उनको सेवा करो, उनकी मदद करो, जितनी आप मदद करो गरीबों की, इतने भगवान आपकी मदद करेंगे, और आप अपने गरीबों की सेवा नहीं करोगे तो फिर भगवान से मदद पाने के अधिकारी आप नहीं होंगे, तुम जब अपने आश्रितों को गरीबों को पालन नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते और भगवान से चाहते भगवान रक्षा करे, नहीं हुआ, तुम करो तो भगवान ही करेंगे, जरूर करेंगे, तो संदेह नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत फायदे की बात है, बचपन में बालक समझदार नहीं है, पढ़ने से फायदा हुआ, उम्र भर में दुख पाता उम्र में, और पढ़ाई कर दे बहुत हो जाती है, आनंद हो जाता है, मैंने तो मेरे गुरु जी से भी कहा, पढ़ाते थे उनसे कहा कि महाराज हमारा पढ़ने का इतना मन नहीं करता, बैठे भजन करें, नाम जप करें, भगवान में ले जाए, कहते बात तो ठीक है, उन्होंने कहा बड़े बूढ़े साधुओं को मैंने देखा है, वे जब विचार सागर पर तत्वानुसंधान पढ़ते हैं उनमें पंक्तियां आती है, समझ में आती है, फिर प्रकट करते हैं। तुम्हारे ये नहीं हुआ, अभी अभी पढ़ो, बचपन में मौका ऐसा सुंदर अवसर है, पढ़ दो, ठीक है, भजन फिर पढ़ो। तब हमने पढ़ाई की भाई, महाराज ने कहा कि पढ़ दो ठीक रहेगा। तो अब बता रहता है ठीक का, अब भजन करो, अब भजन करो, भजन कराओ सबको, भगवान में लगाओ, लग जाओ खुद और लगाओ औरों को, लाभ ही लाभ है, कोरा लाभ ही लाभ, कोरा लाभ ही लाभ। संसार का व्यापार करने पर नफा और नुकसान दोनों होते हैं, और भगवान का भजन करने में नफा ही नफा होता, नुकसान होता ही नहीं। इसमें ऐसी बात है कि नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। समय सबका सब साथ रह जाएगा, सत्य हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नुकसान में है, नुकसान किसी बात का कभी नहीं, स्वप्न भी नहीं, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। यदि फायदे कम में ले जाओ, नुकसान हो ही नहीं। व्यापार भी ऐसा करो जिसमें फायदा हो, नुकसान नहीं हो, तो भगवान के भजन में नुकसान नहीं, केवल फायदा फायदा। अभी पता नहीं है, अभी जानते नहीं है, समय पर जानोगे। पढ़ाई करते समय पढ़ाई के महत्व को जानते नहीं, इसी तरह से आज आज भगवान के भजन के महत्व को जानते नहीं है, परंतु फिर इसका मतलब निकलेगा तो सब लोग आदर करेंगे, सब लोग प्रसन्न होंगे, सब लोग सहायता करेंगे। देवता लोग सहायता करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा महिमा करते हैं, ये भगवान का भजन करते हैं, ये भजन किया है, वो सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, विस्तृत कहलाता है, वो भजन का मौका है। ए, अभी मौका है बड़ा सुंदर, कलयुग में मौका है, मौका मौका चूकना नहीं चाहिए, मौका चूकने पर से रोना पड़ेगा। छो पर भी सिर्फ बचता है, काल है कर्म है ईश्वर, काल को कर्म को ईश्वर को सबको दोष लगाया, बैठा दोष है, दोष है अपना, वो दोष अपना दूर करो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताएगा जब प्राण जाएंगे, छूट फिर कुछ नहीं। जब तक प्राण है तब तक रविजा सच्चे हृदय से भगवान के भजन में, फिर आनंद हो जाएगी। पहले पता नहीं लगता है, जब भजन करते हैं तब पता लगता है कि कैसा मीठा है। मीठा मीठा रे नाम तेरा ही मीठा, मीठा मीठा रे नाम, संतों ने कहा है मीठा है, मीठा भगवान का नाम बड़ा लाभ है, बड़ी भक्ति है। संतों ने देखा है, संतों ने भजन करके देखा है, और आप ही देख दो, भजन करने वाले संत हो गए, भजन करने वाले, साथ में हम खेलते थे, साथ में रहते थे, पर भजन करने वाले महात्मा हो गए, संत बन गए, भजन बिना जीते रह गए। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान वाले भजन में लग जाओ। दो काम खास है मनुष्य का, एक तो भगवान का भजन करना, एक दुनिया की सेवा करना। एक दुनिया है, एक भगवान है, भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना, सब कुछ बचाओ। मदिरा मान सेवन नहीं करना, गर्भपात नहीं करना, जीवों को दुख दे देना, अंडे मछली नहीं खाना, खराब खाना नहीं, भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा भी भाई काटे हुए शरीर कैसा होता है, तो पशुओं का काटो तो बड़ा कुछ काम नहीं करना। नतीजा भोगोगे तो पता लगेगा, और ये ब्याज के सही देना पड़ेगा। एकदम की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगते हो। संसार की तरफ से हम कुछ दो संसार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई बात, तुम सच्चे गांव में लग जाओ। आप मेरा पार है, दुनिया चाहे दुख पाओ सुख पाओ कुछ नहीं करो, आपका काम सुख हो जाएगा। इस वास्ते चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते चलते ही राम सीता भगवान भगवान के नाम को और दीन दुखी गरीब अंगहीन धनहीन ऐसे आदमियों की सेवा करो, ऐसे जीवों की सेवा करो, संपूर्ण जीवों की सेवा करो, गाय भैंस आदि का पालन करो, गाय दुखी है उनकी सेवा करो, जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, नहीं तो निर्थक जा रहा है। भगवान के वचन के लायक शरीर, वो शरीर भगवान के वचन में नहीं लगा तो क्या किया। भजन बिना बाबरे तने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे। अरे पागल ही ऐसा जन्म बढ़ गया, वो जन्म खो दिया भगवान के भजन बिना। इस बात से रात दिन सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे में लग जाओ सच्चे हृदय, नहीं तो तू उबारा पड़े भाई। ये बात है तेने हीरो सो जन्म गवायो, भजन मेरा सुना दे भाई, पद सुना दे, एक अर्जन सुना दे, पद सब सुनो ध्यान दे। हीरो सो जन्म गवायो, भजन मेरा बावरे हीरो हीरो तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। तने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। तने लाखिनो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई, सोयर योरे उठे खायो, भजन बिना बावरे। पच पच मरो बैल की नाई, सोयर योरे उठे खायो, भजन बिना बावरे। तू तो हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। तने लाखिनो जन्म गमायो, भजन बिना बावरे। ओ संसार हाट बनिए की, सब जग सो दे आयो। यो संसार हाट बनिए सब जग सो दे आयो, चातुर माल चोगना की ना, चातुर माल चोगना की ना, मूरख मूल गमायो, भजन बिना पावरे। चातुर माल चोगना की ना, चातुर माल चोगना की ना, मूरख मूल गमायो, भजन बिना पावरे तन हीरो सो जन्म मारो भजन बिना पावरे तन लाखिनो जन्म मारो भजन बिना पावरे ओ संसार फूल से मर को सुओ देख लुभायो ओ संसार फूल से मर को सुओ देख लुभायो मारी चोंच निकल गई रुई मारी चोंच निकल गई रुई सिर घून घून पछतायो भजन बिना पावरे मारी चौचन कस गई रूई मारी चौचन कस गई रूई सिर धुन धुन पछतायो भजन बिना पावरे तने हीरो सो जन मगन मायो भजन बिना पावरे तने लाखिनो जन मगन मायो भजन बिना पावरे ओ संसार माया कोर लोभी ममता महल छिनायो ओ संसार माया को लोभी ममता महल छिनायो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना पावरे कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना पावरे तने हीरो सो जन मगन मायो भजन बिना पावरे तने लाखिनो जन मगन मायो भजन बिना पावरे कितना काम है कितना जन्म कितना उत्तम है वह उत्तम जन्म प्राप्त करके भजन नहीं किया क्या किया तने ऐसे निकम्मा समय बर्बाद कर दिया आज दिन तक भजन करते हैं तो आप ये दशा रहती सुख होता है दुख होता है जन्म होती है दुख होता है कोई मर जाता है कोई बीमार हो जाता है कोई कहना नहीं मानता है तो दुख होता है भजन करते तो मौज रहती कोई कुछ भी करो आनंद सदा दिवाली संतों के आनंद हर समय आनंद रहता भजन करते तो ऐसी बात है भजन बिना भाई दुख पाओगा शांति नहीं मिलेगी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ हे नाथ हे प्राण नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं भगवान याद करो हे नाथ पुकारो भगवान को सच्चे हृदय से भगवान के समान भाई बंधु है नहीं कोई भी कोई समझ नहीं भगवान की भगवान के बिना कोई अपना नहीं है कोई अपना नहीं है सब ठगाई है ठगाई ठगाई में कुछ नहीं मिलेगा और भगवान में भजन में लग जाओगे आनंद हो जाएगा सब लोग आनंद हो जाएंगे जो भजन करने वाले हैं सब चीजें मिलती है प्रत्यक्ष बात है एकदम ठीक बात है भजन में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो सब लोग बड़े बड़े धनी बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ सब गरज होते भजन करने वालों की गरज करते एक उनके दर्शन से शांति मिलती है भजन करने वाले के दर्शन करने से शांति होती है, आनंद होता है, मन में प्रसन्नता होती है भगवान का भजन करने वाले को। तो कोई साधु हो, गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाता है तो बड़भागी हो। लोग कहते हैं पैसा वाला बड़भागी है, पैसे मासु एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं और भजन किए से एक कोड़ी की पीछे रहेगी नहीं, सबका सब साथ चलेगा। सता पैसा चले तो भी करेगा कुछ नहीं, अरे भजन करे तो जिस लोग में जाएगा उस लोग बाद। संत महात्मा जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आनंद हो जाता है। एक हीरो का व्यापारी था, बालक पड़े में हीरा समझने लग गया। वो पिता बड़े समझदार थे, उनको हीरा का व्यापार बताया। छोटी अवस्था में ब्याह कर दिया, इसके बाद पिता मर गए। अगर मर गए तो क्या करे, बेचारी स्त्री ने बालक को बड़ा किया, पीसना पीस कर लोगों का काम धंधा करके किसी तरह से बालक को बड़ा किया। वो 10-15 वर्ष का हो गया तो बोले बेटा ये हीरा है, हरे को देना नहीं, इसकी मूल्य बताओ, चीजें मूल्य। तो वो दिया ने लेकर पहुंचा तो माल न बैठे, मैंने कहा तू ले गुण कुछ शोक हो, गुण कसी हो, गुण कुछ शोक हो, दो अंगुली दो नहीं। और गया बस एक साल मिल गया, सुंदर के पास गया, सुंदर से 10-15 नहीं पैदा हो दे सकते, दो मूली रहे 10-15 नहीं पैदा दे सकते है कि हीरो की परीक्षा करने वाला कोई हो। तुम तो के पास गया कि हीरा कहाँ से गया तू, कि मैं परंतु तेरे को 3 दुकान देता हूँ, 3 दुकान, उन दुकानों में बहुत हीरा पड़ा हुआ है, प्रकाश होता है दिन में, भीतर की खिलौ सिटती है, ऐसा प्रकाश होता है उनमें, जितना तू दुकान में से ही पारे फेंक देगा तो सब तेरा, जितना फेंक देगा बारे वो सब तेरा हो जाएगा, सब ही सब हमारे आदमी रहेंगे, रक्षक रक्षा करने वाले बहुत ठीक है। 15 मिनट एक में पहली दुकान 15 मिनट है, पहली दुकान देख तो खोलते प्रकाश का और यही तरह तरह के हीरा लाल मुखराज और मोती कई तरह थे रतन। साथ में आदमी अगर 15 मिनट है देखना क्या है ले रहे अल्लाह मत करो नाम ले लो, अरे देख ले नहीं तू इधर ले ले दे ले के पारे 15 मिनट के बाद रहे रहेंगे नहीं, 15 मिनट में देख लू चौकी तरह सो घड़ी लिए साथ बाद में देख 10 मिनट हो गया 12 मिनट हो गया 15 मिनट हो गया है, तुम्हारा मत करो मैं देख लूंगा, कुछ नहीं दिया 15 मिनट हो गया, निकलो बाहर बाहर निकलो, अब नहीं ले सकते, अब छू नहीं सकते, 15 मिनट का ही समय था वो बीत गया समय, बाहर निकल दिया। दूसरी दुकान में गया, दूसरी दुकान बहुत बड़ी लंबी बात, छोटी दुकान थी, हीरा ही हीरा में कीमती कीमती चीज है, दूसरा गया तो सोना और चांदी और गहना कर भैया और कई चीजों में भाई कीमती कीमती गहना में हीरा जड़ा हुआ, मोती जड़ा हुआ, माणक का गंगा है, तो तरह तरह की चीज है। वह देख वह तो बहुत पहले दुकान देखी, वह दुकान तो मामूली थी, इनमें तो बहुत सामग्री है, देखने में राजी हुआ, राजी हुआ साथ में कहा अरे समय बीत रहा है तो समय खो रहा है, इसमें ले ले ट्रैक्टर, देख ले। देखना देखना बहुत दूर गया, अब मेरे पास उतना पहुंच जाता है बड़ी मुश्किल होगी, जल्दी करो ले हो। एक दुकान और है तो वह मैं 25 वर्ष की 25 मिनट में तुम गया, 15 मिनट 25 मिनट गया, 25 मिनट खो दिया। अब जाओ 30 दुकान में, 30 दुकान तो देखा तो दुकान का अजब घर और लंबा, खाओ पियो भोजन करो मौज करो कपड़ा पहनो तेरी चीज से भोग भोगो आनंद करो सब चीज सोखी। अरे भैया ये खीरा ले ले हीरा, ये कीमती चीज है मौका। तो वैसे में गया सा 40 मिनट का उसको समय दे दिया, मैं खर्च खरीदा नहीं बेचा लिया नहीं, बहुत दूर चला गया। समय समय ऐसा मोटर चले हो रहे हवाई जहाज चढ़ा घूमो बैठे दुकान तो ये बढ़िया पहले देखते है हवाई जहाज पर चढ़ा घूमा फिर हजार पास। अंत में कहा तू साधन क्या करता है, उम्र सब कर चली गई खूब खो देते हुए नहीं 15 और 25 और 40 समय जा रहा है तोड़ रहा है तो पैसा लूट रहा है। लूटते बाहर निकलते हुए 2-3 बोरियां हाथ नदी हुए नमा के आगे लोरा भाठा कोई भटरिया ही कोई देवशाही टक्का मोटा मोटा मोटा मोटा टक्का होता है बड़ा भारी भारी तंबा रहा कोई तो बढ़िया कोई कदार रुपया निकल गया वही बाहर निकला बाहर निकला। वह मालिक ने कहा कि इनको देखो जितना ये खरीदे जितना बाहर निकालते वो तो ले लेना फिर मैं इनाम दूंगा और इनाम दूंगा क्यों हीरा है ऐसा मैं ठगाई नहीं करता मैं इसको देना चाहता हूँ। और क्या उसे यहाँ पे नहीं हो रही तीन दिन कहते निकालो इसको निकालो इसको जब लाइक और इनाम लाइक नहीं है ऐसे करके निकाल दिया। आप लोगों को मन में आवे कैसा हमारे को मिल जाने रात और दिन बार फेंक यही मौज हो जाए माल माल हो जाए तो आपको मिली हुई दुकान है 15 वर्ष की अवस्था है 15 वर्ष में 15 मिनट है मैं खेल खेल कूद में तो मसा 15 मिनट में 25 वर्ष में 25 से 25 नहीं तो गदा 25 और गदा 25 है 15 मिनट के बाद 40 वर्षों तक मेरा 25 भोग भोग है। अरे करता क्या है भगवान का भजन कर कोई संत कहे भजन करे देखा रुपया कमावा ब्याह कर दिया आनंद कर दिया। अरे करता क्या है तू हीरे ले ले अभी बड़ा भारी कीमती समय चला जा रहा है रोएगा भाई रोएगा तुम्हें मिलेगा नहीं और हीरा ले लेगा तो मालिक ने कहा इनाम देंगे हम। मैं देखने देखने में राजी हो गया। अब दुकाना क्या है पहले तो छोटी दुकान है छोरे को पूछे इन बाप का नाम घर नहीं बता दे छोरे का नाम बता घर बता दे छोरों का नाम जाने बाप का नाम ही जाने। दूसरी दुकान में गया तो हमारा माँ बाप और भाई फिर कुटुम्बीर अरे नाना सासराई कुटुम्ब फैल गया। अरे बड़े जानता है ये चीन है जापान है इंग्लैंड है ये विदेश है जर्मनी है ये। अरे तू भजन कर उसे नहीं खिचड़ी कर मैं जानकारी बहुत है बहुत जानकारी करी सब मैं लिखा प्रयास हो सी। अरे समय जा रहा है, उम्र हो गई है खत्म, 40 वर्ष 80 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष खत्म हो रहे हैं, फिर चुप ठाक हो तो भजन करें। भजन करेंगे, बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे और करेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं तो भजन करेंगे। अभी तो रुपया कमाए रहे, भोग भोग ले, आनंद करें। अरे आनंद नहीं है, बड़ा धोखा होगा, तू तो समझे आनंद, ये आनंद नहीं है, दुख होगा बड़ा, कहते भोग भोग ना। जब मृत्यु आई तब क्या राम राम है, अरे राम राम कह, राम राम भाभी कहीं सुनता नहीं, राम राम कर, राम राम कहीं, राम राम काम कहीं काम कहा है। अब थारे होशे लकड़ा में, लकड़ा में मकड़ा ने, मकड़ा ने मकड़ा ने क्या हुई है, मकड़ा से सग में, अरे क्या तू मर लकड़ा में जाइए, बढ़ रही अंत में प्राण साण लगे जाओ, कोई क्या मैं प्याम दबा दे, कोई मैं नाम सब करते हूँ, कोई मैं ये तो पुण्य करते हूँ, गाय तोलने वास्ते बैठा हड्डिया गोल गोल पत्थर, कोई पाव का कोई ठेर का कोई दो शेर का, ऐसे लोग तोड़ने का पूरा बिगड़ा, दो चार पांच रुपया मालिक को पता लगा कि महाराज उसने कुछ नहीं लिया है, कहते निकालो इसको मुख मत मारा, एक लायक आदमी नालायक है, कोई काम नहीं किया, धन ले लेता हीरा ले लेता तो मैं इनाम देता, निकल निकालो निकाल दिया। आप लोगों के मन में आती होगा कि हमारे को ऐसी दुकान मिल जाए तो हीरा ही खरीद, देखो तो भाई पदे भर तो हीरा है जो कीमती भजन है, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं घर की, कोई बुखार नहीं, बोझा नहीं, वे हीरा ही हीरा है, घोरो माल माल विशेष है, दुकान है छोटी, पहचान छोटी, थोड़ा आदमी है, परंतु भजन का कीमत ही बहुत नहीं है, पदे विषय पास में ये साधन पचीस नहीं है, गड्ढा पचीस है, गड्ढा पचीस, श्रावण के महीने घास हो जावे, हरियाणा घास तो चले ऐसा तो भूम भूम कर थोड़े गड्ढी के पीछे गड्ढी वाले दुल फिर जा ले ले, ले, ले, ले। ये दशा है। अरे दूसरी दुकान है, जानकारी बहुत है, अपना सगा है, अपना संबंधी है, ये है, अरे भजन कर, भगवान का नाम ले, नया हो जाए, चढ़ो हल्ला मत करो, सुन लो भजन करे, बूढ़े में बूढ़ा भजन करेंगे, बूढ़े में शक्ति कम होगी, अब जानकारी बहुत होगी, देशों विदेशों ज्ञान हो गया, बहुत बात समझ मन में आई, ऐसा शास्त्र है, भजन करो, भजन भगवान का, तो धनी आदमी था, पैसों से पास में था, तो कहा कि बोलना कम हो गया, बहुत जवान भी, तो उसने कहा ये पीतम है, तोड़कर निकालो, दान पर निकालो। बेटा ने पूछा क्या कहते हैं ये, क्या धनते ने मकान में बनाने में लग गया, सब कहा हमारे पास पैसा नहीं है, अरे मकान में बनाने में लग गया, हम खुद ही अरे बेटा ने मम सोना है चांदी है दान करो, बेटा देखो कहते ठीक बताए, अरे बताओ ते क्या कहते हो बाप, बाप कहे फांत नहीं है ये वैसे है सर, बेटा बाप कहे कि दान पुण्य कहते छोका क्या खाएगा, यू कह रहा है तो सो रहा है, ये बात जरूरत है, पर दान पुण्य कर देंगे खुद थोड़ा भूख मरेगा, सुनो के समझा में पता लग गया बेटा में है, मन पता लग गया मैं बातें बनाऊ, अब कह अब बोलना बंद हो गया, जबान बंद हो गई, बोल सका नहीं, माता पीछे कहे उन्हीं बात कहते हैं, अरे बताओ क्या कहे तुम्हारे पिता, पिता कहते हैं क्या करूँ मैं, है नहीं पास में कुछ भी, इस वास्ते धन कहा हमारे पास, धन कहा खर्च में लग गया, छोड़ा छोड़िया ब्याह किया, उसमें मकान बनाए, उसमें खर्च हुए, सब धन है भी, वो कह रहे ऊंधी बात कहते हैं सुनो, अब हमारा अंधकार में कोई गाया वो घास देंगे, प्याऊ लगा देंगे, आपके दर्शन बैठे में जाने ऐसा टक्कर एकदम अंत में जाते जाते ऐसा मिला, ये दशा होगी आपकी 15 वर्ष की अवस्था है तो रात दिन बंद करो, अरे 15 से 40-45 तक कराओ, शरीर अच्छा है, 40 साल लग जाएगा, 40 साल लगते ही ये 40 वर्ष तक सच में बिना काम चलता है, 40 वर्ष होते हैं बाद में 40-42 वर्ष में सच में लग जाए, आप काम नहीं निकलती, अब देखो आंख में खास होता है, वो काज हो जाए पुराना तो ऊपर से काज हो जाए, अरे पुराना मरोगे भजन कर रहे भजन 40 वर्ष बाद तो चश्मा लगाया भी है, काम करना है, छोटा छोटे ब्याह करना है, दुहता है, ये बुक पोता है, ये फल पोता है, बस जो होता बैठा है जागना, अंत करे बहुत छोरा आई है बोला, अब छोरा याद आवाज मुंह हुए ए भाटा आदमी दिया, ए भाटा है, ए परपोता है साबरा, अब दो ही जमाई है, वो भाड़े जो जमाई है, वो खास जमाई है, अरे राम राम कर रहा हो थे मैंने ओड़को हो कोई बात नहीं क्यों बाटो पकड़ा भाई, राम राम सुना भगवान ने भजन कर तो सुना सो भी बात, और कुछ मारा भैया सभी पोतार पड़पोतार दुहितार छोरा छोरी सभी बीमार हो जाए उसके पास में छोरा बदलाओ, छोटा छोटा छोरा मोह हो जाएगा, नाम सुनाओ कीर्तन सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ, अरे लग जाओगे आप तो भजन में, छोरा छोरी नजी बता दो, छोटा छोरा समाज करुण कुटुम्बी में लड़कियां लड़का छोटा में मोह हो जाएगा तो बड़ी दुर्दशा होगी, इस वास्ते भगवान का भजन कराओ, कोई घर में बीमार हो जाए तो भजन करो, लोगों को बहम है बहम, एक बात बताओ बढ़िया, बीमार होए गीता सुनावे तो लोग एकदम अब मर जाएंगे, गीता सुनाते मर जाएगा, गीता जहर थोड़ा ही है तो क्या करो, शीर सर्दी लग जाओ गीता सुना, गीता सुनाओ भाई गीता 2-4-5 बार गीता सुनो मजा खोले, गीता मरता नहीं जाती, नहीं तो मैं गीता सुना अब गीता सुना अब मर जाएगा, अब ये जिएगा तो कभी थोड़े जहां शीत सर्दी हो जाए बुखार आ जाए, गीता सुनो भाई गीता सुनो, नहीं मरे तो विश्वास जन लोगों को कभी गीता सुने मरता नहीं है, ये तो बहन में गीता सुना देगा मर मर जाएगा, गीता सुना मर जाएगा, अरे गीता कोई जहर है कोई मारने की बात है और समझते है नहीं, भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये कुटुंबी पौरा है तो परिवार दसो दस पौरा है तो परिवार दस भवन भाग शीष हो और पग में परी मोह की छूटने कैसे वो पौरा है तो परिवार पौरा है अपना पौरा लगाने वाला भजन सुमन करते नहीं भगवान में लगने नहीं, ये सब जितना जितना अपना अपना कहना है मोह में फंसाने वाला है, संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमात के देगा न कोई दुख में सहारा। सुनो तू किसी की बत बात प्यारा, भगवान की बात सुना। स्वार्थ नंद सकल जग माई शोभन ऊपर परमार्थ नाई। स्वार्थ नंद सुन स्वार्थ स्वार्थ की हेतु लग जुग पारी। तुम तुम्हारे एक दो भगवान एक भगवान एक भगत एक बिना स्वार्थ करने वाले उन संतों के पास हो। स्वार्थ का त्याग जीव का भला हुए। भाई हो बहन हो कोई हो जो भगवान में लगा दे वे ही अपना तो हितेशी है। अपना काश हितेशी वे है जो भगवान में लगा दे। इस संसार में घिरे लगावे अपना नहीं है। सब महाराज पैसा नहीं करे। शेठ जी जयदा जी कहते थे करोड़पति आदमी जिन्होंने अंत में के पैसा लगाना लाख लाख दो लाख लगा लगाना है वो विचार कर दिया। मरते हुए बाप ने कह दिया लगाया नहीं कभी कुछ कमा ले लाख रुपया लगा दे तो ब्याज नहीं मिला। लाख रुपया पड़ेगा ब्याज तो ले लेंगे लाख रुपया है और ब्याज में लगाया नहीं घाटा घाटा लगने लगने। शेर जी जयदा जी कहते थे करोड़ों रुपया जिनके पास थे उस समय में लगाया नहीं अब लग गया घाटा अब लगाए कैसे। दान पुण्य का पैसा खा ली उधर दान तो भाई शुभ काम करना मैं जल्दी कर लू अपने पास पैसा है अच्छे काम में लगाओ। ब्याज बेटा तो रखो ही बात ना वो ब्याज बेटा हो जो सिर्फ लगा हो मूल पूंजी भी कटी गाय वाली रिक्शा होती हो कटी गरीब वाली रिक्शा होती हो अन्न दान करते हो घास का दान करते हो ऐसा मौका हो तो लगा दो लाख रुपये लगा दो मूल में से लगा दो जब तक अब ठीक होगा। पर मूल में से खर्च करने में बड़े बड़े धनी आदमी होते अरे थे मूल को समझते नहीं मूड खर्च करते हो तो मूड का क्या करोगे आग लगाओगे थोड़ी लगाओगे मूड खर्च करोगे मूड किस वास्ते है मूड खर्च नहीं करना। मूड में से हजार दो हजार रुपया लाखों करोड़ों में से हजार दो हजार पांच हजार मूड में खर्च करते अरे दे बे करो आदमी मूड खर्च किया करे मूड में जमा करो अरे एक बार जमा करो खर्च कर जो मूर्ख थे हो गए हो भाई मान मूर्खता में समय बीत रहा है भाई। ये हीरा हीरा कमाना हो छोटी अवस्था में भजन करता है ध्रुव और प्रहलाद कहते भगत हुए ध्रुव जी प्रहलाद जी छोटी अवस्था में लग गया निहाल हो गया निहाल पांच वर्षों में घूम गए खटमा समा ही मिले साई असुपाही धामी छह महीना में भीतर भीतर भगवान ने दर्शन कर लिया सचिन जैसा लग गया। माँ भी सुनीती थी सूर्य छोटी माँ ही छोटी माँ का आदर था बड़ी माँ का आदर नहीं था वो बूढ़ी हो गई आदर नहीं गोदी में नहीं बेटा राजा की गोदी में छोटा भाई खेल करे तो ये बड़ी माँ का बेटा है एक महंगे दो जाऊ तो माँ पास में बैठी उठा अल तू तेरे भजन किया नहीं गया तू राजा की गोदी के लायक नहीं है वह दुख हुआ। फिर पिताजी की गोदी में बैठे पिताजी मारे पिताजी है और पिताजी थे उन छोटी रानी के वश में तो छोटा टावर तो रजे खेल गोदी में बैठे इन दुख हुआ माँ के पास जो रोक है बेटा रोता क्यों नहीं क्या बात है कि माँ मारो छोटा भाई उसको तो लाड प्यार करे एक गोदी में कहा मैंने को निकाल दिया कहते ने प्यार भाज नहीं किया तू अब अगला पुत्र है उसका सुनीति का ये सुरुचि का बेटा है ये भाने का बात सच्ची बात है। भजन का भजन मैंने ही नहीं किया तेने भी नहीं किया इस वास्ते इन्हें याद हुआ है तो माँ भजन करना ठीक हो जाए। अरे भजन करने से सब ठीक हुआ लोग और पलोग सब सुन जाए माई तक से विधान प्यार करे भजन करने से हरेक आदमी नाचदार करे, जो भजन करने वाले साधु है, भजन करने वाले ब्राह्मण है, भजन वाले माइट है, बूढ़ा है, भजन करते हैं तो वृद्धावस्था उनकी सेवा करे, लोग सेवा करे, सब लोग भजन करने ऐसी बात है तो माँ मैं तो भजन करूंगा, तो बेटा जाओ भजन करो। 5 वर्ष की अवसर माँ बड़ी स्फूर्ति, माँ बड़ी स्फूर्ति थी, भरा 5 वर्ष का पढ़ा पिछा बैठे भजन करो। नाथ जी मिले सामने, अरे यू हो गया तू बाबला, हरि को रिजाने जा रहा, भगवान का भजन जा रहा, तू पागल है, बड़े बड़े संत बूढ़े हो गए, भगवान ने भी तो जल्दी मैं तो मिलूंगा, तेरे माँ का तेरा संबंध करा दू, अच्छी तरह से सब कर्म करा दू, पैठे कर दू, ठीक कर दू। तब जोशी ने देखा कि दादाजी मैं तद कहाँ गए थे, जब भजन करने में लगा तो ये भी सहायता करते, तेरी सहायता करते चल तू, तो भगवान के भजन में जो तत्व है वो नहीं मिलेगा, केवल भजन तक मन किया इतने में आज सहायता करने में आ गए, तेरी माँ का तेरा प्रबंध करा देंगे, राजा मेरी बात मानता है, सब काम करेंगे। लूजी के बाद जसी के भजन भी हो रहा है, भजन नहीं करने से केवल भजन का विचार करने से नारद जी सहायता करते हैं, लोग सहायता करते हैं, भजन करूँ तो कितना फायदा हुआ। हिम्मत बद छाटो दरा मुख सो कहता राव, हरिया हिम्मत सो किया धूखा अत्र था, जब चंद्रमा तारा परिम करे परिसुमा ध्रुव हो गए ध्रुव हो गए। भजन करने से, भजन करने से आदमी विचित्र हो जाता है, भगवान भगवान कहते हैं, मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के रे भगवान, संत भजन करने वाला हमारे मुकुट मणि है, भगवान ने मुकुट मणि मचा हुआ, इतना बड़ा भय लाभ भजन में होता है, तो भजन करने से ये बात है, नहीं तो भाई कोई अपना नहीं है। घर के माता पिता का अपने करेंगे, अच्छा भजन नहीं करवाया हो बूढ़े माई थे उन्हें काम नहीं करेंगे, 2-4 वर्ष पहले यही देखा यहाँ घाट पर भूखा मरूरे भूखा मरूरे, दादी पिता नहीं सुनता नहीं, पोता पर पोता छोड़ कर अब कहाँ का है पता नहीं, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों में देखा है, कोई नहीं बेटा पोता को मतलब कोई नहीं, अरे भजन करे तो दुनिया साहब सेवा करे, दुनिया अनजान सेवा करे, अनजान आदमी महात्मा आया है, संत आया है, संत महात्मा आया है, संत महात्मा पूछ करके सब तो पूछे, भगवान का भजन करने से सब साथी हो जाए, नहीं तो संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, भगवान के भजन बिना कोई संगी नहीं कोई साथी नहीं, अरे भगवान का भजन करो तो अकेला, अकेले साधु बिल्कुल अकेला जिनकी लोक सेवा करते हैं। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, मैंने नेत्रों देखा है, चूरू का एक भाई वो ले गया अपने घर पर, वृद्ध हो गए ज्यादा स्वादिष्ट होते, वो ले गया सेवा करी, वो शरीर शांत हो गया, तब महाराज के नाम से पाशाला सुन से पाशाला बोली, अरे शिव जी का मंदिर उनके ऊपर बनाया, आज भी मंदिर है वो मंदिर मैंने शुरू किया है, जिनका कोई लाग नहीं कोई चेला नहीं इनका सेवा करते, सब लोग सेवा करते उनके, भजन करने वाला थे स्वयं ज्योति जी महाराज, ये देखा मैंने। शेठ जी ने कहा जीवन मुक्त महात्मा देखना हो स्वयं ज्योति को देख लो, शेठ जी के मुख से जीवन मुक्त स्वयं ज्योति होगा शरीर कर देगा ऐसे ज्योति संसद पार्षद हो जाए खूब काम कर दिया ओ निजन मांगी शांत होंगे अभी चले पार्षद शांति होगा मंदिर बनाया शिव जी का नहीं स्थापन करे शिव मंदिर वैष्णव लोग भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं शिव भगवान के शिव जी का मंदिर बनाते हैं बहुत बड़ा मंदिर बनाया पार्षद मरने पर भी लोगों का उपकार करने के लिए बनाने के लिए पार्षद बोलती लेकिन संबंध नहीं कोई चेला चेली नहीं कोई संबंध नहीं भजन करते थे हरे कृष्ण जी के भाई हरे कृष्ण जी जयदा जी के भाई थे वो कहे महाराज कल भिक्षा लाऊंगा भिक्षा के परसों तरसों कौन लाएगा चुप हो गया कि कल मैं भिक्षा लाऊंगा तुम कल लाओ परसों कौन लाएगा तरसों कौन लाएगा फिर कौन लाएगा महाराज भगवान भगवान तुम ले आओ पहले मारे निमंत्रण